पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भगवान के विशेषण है परम दयालु है और सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ है। तीन विशेषण, सर्वसमर्थ है, दयालु है और सर्वज्ञ है। मतलब है कि अपने दुखों को जानते हैं, हमारे क्या दुख है इसमें तो जानते हैं और सबको मिटाने के सर्वथा समर्थ है और दया बहुत है। परंतु हम पदार्थों में सुख लेते हैं, सुख सुधाते नहीं। हमारे सुख है उसको सुधारने की जबरदस्ती नहीं करते। वो भी आप पीछे पड़ जाओगे तो वो भी करेंगे, पर वो जहां तक बने सुख है उसको सुधाते नहीं। दुख शुरू हो जाएगा, ये नाथ ये नाथ। संसार का दुख कितना ही हो जाओ भगवान सह लेंगे, परवाह नहीं करेंगे। परंतु जब भगवान की प्राप्ति के बिना वो संसार में आसक्ति है, दो दुख, एक तो भगवान की प्राप्ति न होने का, एक संसार में आसक्ति होने का, दो दुख होता है। ये दुख भगवान नहीं सह सकते। सुख में अधिक ज्यादा दुख की मात्रा होगी भगवान दूर कर देंगे। उसी दुख की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, उनके संयोग से सुख होता है। उसी अपेक्षा परमात्मा के संयोग बिना दुख ज्यादा होना चाहिए। उनके पदार्थों में मिलने में सुख नहीं होगा, दुख ज्यादा होना चाहिए। और दुख की मात्रा ज्यादा उसी काम बन जाएगा, एकदम पक्की बात है। जब तक सुख की मात्रा ज्यादा रहेगी तब तक बढ़ेगा नहीं काम, क्योंकि भगवान सुख सुधारना चाहते नहीं। आप सुख लेते हो वैसे सुख दुख हो जाता सुधा नहीं, बोलो सुधा देते जबरदस्त सुधा देंगे आपके ठीक है नहीं, परंतु आपके दुख ज्यादा होना चाहिए, उठ जाएगा। सुख दोनों मात्रा मरो पर मात्रा में दुख ज्यादा हो गया छुट जाएगा। सुख ज्यादा बाबू को कहते रहो तो कहने का भी असर पड़ेगा, प्रार्थना का भी असर पड़ेगा, पर दुख का असर असली पड़ता है। वो दुख भगवान नहीं सह सकते। और कितने दुख हो, आपके धन नहीं मिले, पदार्थ नहीं मिले, मान नहीं हो, बधाई नहीं हो, दुख हो, जलन हो, उस दुख की परवाह नहीं करते। परंतु भगवत प्राप्ति में बाधक होगा और उसके लिए दुख हो जाएगा, दुख भगवान सह नहीं सकते, वो दुख दूर कर देंगे। केवल यही है, दुख की मात्रा बढ़ाओ, उसे संयोग से सुख होता है, उसे दुख की मात्रा बढ़ाओ, ठीक है, एकदम करके देख लो, ऐसी बात पक्की है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरदम पुकारो, नकल से असल हो जाएगा। पुकारते रहो, पुकारते पुकारते हृदय में असल दुख पैदा हो जाएगा, पट काम हो जाएगा, एकदम एकदम काम हो जाएगा। इतनी बात है, ये दुख की कमी होने से ही अवगुण पास पड़े हुए हैं। अवगुणों का दुख हो वो बात है, एक तो होने का दुख हो गया होता है राग, एक होना एक भगवान का प्रेम न होने का, ये दो दुख होना चाहिए। भगवान के प्रेम न होने का दुख और संसार के होने का सुख, इसका दुख, ये दो दुख भगवान नहीं सह सकते। ये दूर बढ़ जाएगा, सुधा हो जाएगा, जरूर जरूर हो जाएगा, ये संदेह नहीं है। ये दूर मात्रा बढ़ाओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करते ही रहो, दिन भर करो, दिन भर प्रार्थना करो, हे नाथ ये छूट जा, हे नाथ छूट जा, या दुख करते करते करते असली दुख हुआ पर छूट जाएगा, ठीक हो जाएगा एकदम। भगवान से नहीं सकते, आपकी उन्नति होने में बाधा होगी, उस बाधा को भगवान नहीं सह सकते है। और कितने दुख पाओ परवाह नहीं करते, नरकों में पड़े हो चिल्लाते रहो परवाह नहीं करते भगवान, क्या ये तो दुख सुख चाहते हो तो सुख विचार सब ही करते हैं, उस परवाह नहीं करते हो दुख, परंतु भगवान को चाहते हो, भगवान मन लगता नहीं और संसार में लगता है, ये दो दुख। क्योंकि आपके दुख को जानते सर्व की है और उस दुख दूर करने में सर्व समर्थ है, परम दयालु है, परम दयालु दया उनके लिए है जो भगवत प्राप्ति चाहता है, केवल परमात्मा की प्राप्ति न हो इसका दुख हो जाए, ये संसार में मलस आवे उसका दुख हो जाए, ये दुख दो तेजी के हो जाए ठीक हो जाएगा। कल के देखो अपने कल के स्वयं भक्ति बात विचार पूर्वक करो, विचार पूर्वक जो दुख बनेगा वो दुख भगवान नहीं सह सकते, जरूर शांति होगी बोलते। और दूसरा महाराज जी, भ्रूण हत्या के विषय में किसी का पत्र है तो वो सार्वजनिक रूप से कहने में संकोच होता है, किसी भाई का लिखा हुआ है तो कोई भाई बहन एकांत हुए दूसरे भाई सब में लोगों के सामने कहना था अच्छा नहीं लगता, वो एकांत पूछो। उसमें खास बात ये लिखी है कि केवल हम लोग माताएं बहने ही गर्भपात में हेतु नहीं है, पुरुषों का इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है, इस कारण से ज्यादा अन्याय हो रहा है। यदि पुरुष वर्ग सजग हो जाए तो हम लोगों कभी इच्छा नहीं होती कि हमारे बेटे को हम मारे, और पुरुषों की कई प्रकार की ऐसी बातें नहीं है जिस कारण से वे करवाते हैं, अन्याय कराते हैं, हम लोगों का इसमें अब क्या कसूर है, तो पुरुषों को सावधान करने के लिए कहा। आप लोग सावधान हो, सब हत्या आपको लगेगी, आपकी मुख्य इच्छा होने से हत्या आपको लगेगी, बड़ी भयंकर हत्या है, यद पापम ब्रह्म हत्या। हमारे शास्त्रों में जिस ब्राह्मण के द्वारा हजारों लाखों आदमियों का हित होता है ऐसे ब्राह्मण को मार दिया जाए तो सबसे बड़ी हत्या मानी है, वह हत्या सो दुगुणा हत्या है, दुगुणा पाप, यत बात ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित मत इसका प्रायश्चित रही है, उस घर की रोटी नहीं खानी चाहिए, उस घर का पानी नहीं पीना चाहिए, ब्रह्म हत्या करने वाली स्त्री देख लेते वो अन्न खराब हो जाता, वो अन्न खाने लगे नहीं होता, वही दृष्टि बढ़ जाए तो अन्न खाने लगे नहीं रहता, ऐसा घोर पाप होता है बड़ा भारी। आप इंतजार करो, ये बिल्कुल आपका बयान है कि मनुष्य ज्यादा होंगे खाएंगे क्या रहेंगे कहा, जिस देश में वृक्ष ज्यादा होते हैं उस देश में वर्षा ज्यादा होती है, तो मनुष्य जिस देश में रहता है उस अर्मन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। जब वृक्ष होते हैं वहां भी वर्षा ज्यादा होती है तो मनुष्य होगी अन्न नहीं होगा, हो नहीं सकता है, महान मूर्खता है, बड़ी भारी मूर्खता है, ये कलयुग का प्रभाव है, पाप है उनकी। कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जनमन मीना, पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बन गया, पाप पिया लगा, पाप प्रिया ये तामस देही, यानी देह पाप प्यार लगता है, पाप अच्छा लगता है, इस वास्ते आपके डर दशा हो रही है और कोई कारण नहीं है। ये कह रहा कि मंदी रोटी नहीं मिलेगी और प्रकृति के विरुद्ध है ये प्रकृति के विरुद्ध है। पहले मैं सुनता आया हूँ, देखता आया हूँ, हमारी माताओं के दो बालक होते हैं, आज बारह बारह बालक होते हैं एक साथ में, बारह बालक आप पर मारना शुरू किया इसके बाद में बार बार बार एक साथ में प्रकृति के विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है, सब तरह से विरुद्ध है, सब तरह से विरुद्ध है। कई स्त्री मर गई भ्रूण अत्याचार करते हुए, मर गई, उनका कोमल शरीर होता है उसमें शस्त्र घात करके बच्चे को मारते हैं, उसकी बड़ी पीड़ा होती है, उन्हें स्त्री मर गई, हजारों स्त्री मर गई, हजारों अखबारों में बताता है ये मर जाएगी। जगह ने सृष्टि कम करी है, उनकी तो अभी सही है, स्त्री मर गई तो पाप घटी, पाप होता है। ये जितनी स्त्रियां बड़ी जितने भाई है सब अपनी माँ से जन्मे है, बिना माँ का कौन आया बताओ, कोई बताओ, एक बताओ, माँ के बिना कौन आया है? हमारी माँ के घर हमारा नाश कर देते हैं तो मैं जन्मता आपके सामने आता क्या बताओ? कोई भी बिना माँ का आया हो बताते हो, अरे आप पुरुष है चाहते हो आराम से रहे हैं, भोग भोग रहे, केवल भोगों की इच्छा और कोई कारण नहीं है इसमें। अरे भोगों की इच्छा है यही पापों की जड़ है। अर्जुन ने पूछा अथ गैर प्रयोग तुम पापों की जड़ थी, मनुष्य पाप क्यों आचरण करता है? कामेश कामना मीते में कामना, सुख भोग रहे सुख भोग रहे, इस सुख भोग की इच्छा से पाप होते हैं, भ्रूण हत्या पाप इस वास्ते होता है कि उनको पढ़ाना पड़ेगा, उसे खर्चा लगेगा, फिर ब्याह करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, खर्चा लगेगा, केवल ये चिंता है। भोग भोग रहा सुख आराम से रहे थोड़ा नहीं रहता, अच्छी बात भोग भोग दे, इस बात से किसी ने संतान पैदा नहीं हुए और भोग भोग दे रहे, महान हत्या है, महान महान पाप है, महान पाप छोटा पाप नहीं है। शास्त्रों ने कहा बड़ी प्रत्या, इसके समान दूसरा पाप नहीं है, यदि पाप ब्रह्म हत्या जाए द्विगुण गर्भपात में प्रायश्चित नहीं है। इस वास्ते किस तरह से खराब है, बहनों माता हमारे इन स्त्रियों के लिए लज्जा ही भूषण बनाया है, जिसमें परम पुरुष आकर के और शस्त्र ढाल करके और पाप राम राम राम राम राम राम उसका पात्र है, उसको गर्व गर्व में टुकड़ा टुकड़ा करके उसे काटते हैं। अरे वो सिकोजता है, रो नहीं सकता, शिकायत कर नहीं सकता, कह नहीं सकता, ऐसा आदमी ऐसी आदमी मार देना, अरे आपको सुख दे रहा है, आप जिस सुख के बिना रह नहीं सकते, ऐसा सुख आपको दे करके अगर माया है, किसी को तकलीफ दे करके आया ही नहीं, कोई नहीं आया, आपको सुख देख रहा है यार, उसको नाश कर देना, इनके समान में पाप नहीं है, बड़ा भारी पाप है, बड़ी भारी हत्या है, यार ऐसा दंड बड़ा भोगना पड़ेगा। कई बहना में आज भी बालक नहीं होता है, पूछते हैं वो कोई दोष है, दोष नहीं, डॉक्टर कहते हैं ठीक है दोष नहीं है, बात नहीं होता है, तो बालक हत्या करी है, ऐसे बालक हत्या करते हैं, अगर रोगी रोती रहोगी आपके पास बच्चा नहीं होगा, बिल्कुल बच्चा नहीं होगा। मैंने पुस्तकों में देखा है जो गर्भपात करती है बालकों को मार देती है, उनके बालक नहीं होता, अब रोगी मेरे बालक नहीं होगा, वही रोग। आज कई ऐसी स्थितियां हैं जब हम कोई दोष नहीं है पर बच्चा नहीं होता, तो पाप किया कोई नहीं, बच्चा हुआ आपने तो हमारे मालूम नहीं होगा। लक्ष्मी जी जिससे बढ़कर कोई है ही नहीं, माता से कमला देवती, पिता देवो जनार्दन, बांधव विष्णु भक्त स्वदेशो भुवन त्रयम, स्वदेश हमारा माँ है, माता से कमला देवी, माता ने कमल को गर्भ पानी में डाल दिया, हजारों वर्ष पानी में रहा, उनसे ब्रह्मांड पैदा हुआ जिसमें सब तरह के जीव जीव पैदा हुए, दोबारा गर्भ गर्भ नहीं रहा, लक्ष्मी जी के दोबारा गर्भ नहीं रहा, लक्ष्मी बढ़कर आप हो क्या? शास्त्र में सुनो, एक बार गर्भ था वो निकाल दिया, वो ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड सब जंतु हुए, लक्ष्मी गर्भ भेज दिया, गर्भ गिराने वाले लक्ष्मी जी के गर्भ नहीं रहा, आप कैसा क्या करोगे? रो गई सब, मानते नहीं हो, भाई लोग मानते नहीं है। बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी। आपको मनुष्य नहीं मिलेगी, मनुष्य मिले तो आप ये पुत्र नहीं होगा, रोते रहोगे पुत्र नहीं होगा, पुत्र हो जाए हो जाए कर रहे हो। जिस पुत्र का आपने नाश किया है आपके संतान नहीं होगा। सच्ची बात है, कई ऐसी आज ऐसी कई स्त्रियां हैं, कई पुरुष है जिनमें संतान नहीं है। कल पुरुष ही हमारे पास बात आई थी कि संतान नहीं है, वो कोई डॉक्टरों को दिखाओ दोष स्त्री का पुरुष का है, कि दोनों में दोष नहीं है, स्त्रियों में दोष नहीं, पुरुषों में दोष नहीं है, फिर भी संतान नहीं है, तो कारण है पाप किया कोई। देखो नहीं कहने लायक बात कर रहे हो, जयदयाल जी के संतान नहीं था, उसका पूछा प्राइवेट में कि आपके संतान क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा गर्भपात नहीं बताया, हमारी स्त्री ने पहले जन्म में दूसरे बच्चों को मारा है, छोटे बच्चों को मार दिया, वो मारने का से इनके पुत्र होगा नहीं, कभी कभी नहीं होगा, प्रत्यक्ष बात है, कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ से। जो बच्चों को मार दे उसे नहीं होगा, गर्भ ही उसका गर्भ कैसे रहेगा, रोग ही रोग ही सांगो पाल पीछे, ये पुरुष भी हो गए हमारे संतान हो जाए, नहीं होगा, रो रो मर जाओ नहीं होगा, इसका पाप का फल भोगना पड़ेगा, बड़ा भयंकर पाप है ये, इस वास्ते भोगना पड़ेगा। अभी मानते नहीं है, कहना नहीं मानते। एक भाई कह रही थी कि बीकानेर के अस्पताल में सत्संगी बहनों बहुत आदि गर्भपात रहेगी, वह गोलियां लेती है, हमारे गर्भ नहीं ठहरे, जवान जवान सोरे मेरे सामने कहा है, मैं तो गोली खा लेते हूँ, गर्भ नहीं जाता, मन शर्मा में नीचे देखने लग गया मैं, इन शर्म नहीं आती, मन कौन काम कहते हुए, जवान सोरी जवान वो कह रही है, मैं तो आप नारनी सी होगी, राम राम राम राम, मैं गोली खा लेते हूँ गर्भ नहीं जाता, ऐसी निर्लजता। अरे पर पुरुष टांग ऊपर बांध करके और ट्रेन के नीचे या नत्र घाल करके कहने में शर्म आवे, इस देश में पाप नाश करते पाप, गर्भपात गर्भपात करने का तरीका ऐसा है, ये परपुरुष करते हैं इस तरह से, सलज्जा घड़ी का नष्टा निर्लज्जा चकुलांगना, लज्जा हो तो घड़ी का बेश नहीं हो सकती, और कुलांगना अच्छी घड़ी घर अच्छी स्त्री लज्जा कभी नष्ट नहीं करती, लज्जा ही भूषण है स्त्रियों का, लज्जा ही भूषण है, गहना है असली बढ़िया, वह लज्जा कर गई निर्लज हो गई, गर्भपात करने के लिए निर्लज पुरुषों के द्वारा कराती है, पुरुष में नस्ल खाद कर टुकड़ा टुकड़ा करते पीछे से गाल खेलते है उसको, इससे मारे काटते टुकड़ा टुकड़ा करके, ऐसा कर मारते हैं, बड़ी भारी हत्या है, बहुत बड़ी भारी हत्या, पुरुष तंग करते। मेरे सामने एक भाई एक बार ना पत्र आया था, पत्र जोधपुर मिले, मैं पुत्र नहीं हूँ, वह स्त्री कहो कि पालन करना मेरे को पड़ेगा, आप क्यों करते हो, मैं पाल दूंगी, आप क्यों करते हो, नहीं संतान नहीं होना चाहिए, दोनों को स्त्री पुरुष दोनों मिले। फिर मैंने कहा तुमने क्या मना नहीं करूंगा, ऐसी बात है, कितनी निर्लजता हद होगी, कितनी निर्लजता है, वही दिखाते हैं टेप, वही टेप है, यहाँ भी हो गई, आप लोग देखना चाहते कर सकते हैं, रात्रि को दिखा सकते हैं अच्छी तरह से, क्या क्या तमाशा हुआ है, गर्भपात करने वाला कोई 10,000 की तय गर्भपात किया, जिस दिन मैं टेप देखी वह दिन से टाक्सन छोड़ दिया, उसने क्यों गर्भपात करना है, गर्भपात नहीं करूंगा, ये टेप है, किस तरह से गर्भपात करते हैं, राम राम राम राम राम राम, बहुत बड़ी भारी हत्या है, ऐसा पाप कोई है ही नहीं, उस गांव में देखा ऐसा पाप कोई नहीं, सबसे अधिक पाप ये है, ये पाप करती है, मैं भिक्षा का नकाता हूँ, पर पहले जो प्रार्थना करते हूँ, जिस घर में गर्भपात हो एक क्या, उस घर की रोटी मत देना हमारे। मैं नेता नहीं हूँ, पता नहीं है, ऐसा ना कोई विश्वासघात करे तो बड़ा भारी पाप लगेगा। मैं पाप नहीं, रोटी नहीं खाता, उन घर के पानी नहीं पीना चाहता, उन घर की कोई चीज कहना नहीं चाहता मैं, जिन्होंने गर्भपात किया है। ऐसी प्रसिद्धि है, जहाँ जाता हूँ वहाँ यही घोषणा कर देता हूँ, गर्भपात किया और स्त्री के घर का अंत मत लाना है, कोई करो मेरे गर्भपात, एक एक स्त्री का गर्भपात, वह घर का अंत नहीं जाना, वह घर की पानी नहीं पीना चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पाप देगा बड़ा भारी घोर पाप देगा। इस बार देश के समाज में कोई पाप नहीं है, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, ऐसा घोर पाप क्यों करो, है तो संयम रखो, संघ मत करो, संयम रहो। हम खुश होंगे, दास हो जाए, हमारे सृष्टि बढ़ाना नहीं है, पाप से आपको बचाना है। मेरे को तो तुम क्यों करते हो, शीघ्र में चातुर्मास हुआ 25 ऐसा कहते हो, एक काम कीर्तन का तुम क्यों करते हो, वो सुनेगा कौन हमारा, सब घर पाल करेंगे सुनेगा, हिंदू नष्ट हो जाएंगे, मुसलमान सुनेंगे, ईसाई सुनेंगे, हमारे सुनेंगे कौन। इस वास्ते हमारा कहना है ये था, जिसमें बहुत स्त्रियों ने मेरे को मना किया कि मत हो, तो कब मेरे कहना कर कौन कर दिया, पर मेरे को बुरा लगता है, जब से सुना तब से कह रहा हूं, 23-24 वर्ष 25 वर्ष 25 साल वर्ष होगा, इससे पहले मैं शुरू कर दिया था, जब मेरे को मालूम पड़ा ऐसा मैंने कर दिया था। बहुत भयंकर पाप है, करने में बहुत प्रवृत्ति है लोगों की, पुरुषों की स्त्रियों की बहुत प्रवृत्ति है। अलग रहो, संयम रखो, हम खुशी होंगे, हम महाराज राजी होंगे, आपके संतान नहीं है, हम शरण चाहते ही नहीं, शिक्षण करते ही नहीं, अलग रहो, स्त्री अलग रहो, आप अलग रहो, खूब आनंद से, शरीर निरोग रहेगा, शरीर का रोगी नहीं होगा, शरीर को नाश करना और संतान नहीं होने देना, दो पाप है, बड़े भारी पाप है, ऐसा मत करो आप, देखा मानो, कृपा मानो, कृपा करो, ऐसा घोर पाप क्यों करते हो, थोड़े से आराम के लिए, थोड़े सा भोग भोगने के लिए ऐसा पाप करो, भयंकर पाप। कई स्त्रियां रोने लग गई कि हमारी घर भिक्षा, भाई कैसे भिक्षा कर, तुम्हारे घर की भिक्षा हमें देना चाहिए। एक कलकत्ता में एक भाई बहुत दुख हुआ, तो उन्हें कहा पारे बारे महीना तक तुम रोजाना भगवान का नाम लो, लाख नाम के ऊपर रोजीना, 12 महीने के बाद उन्हें घर भिक्षा नहीं कर गए, वो दुखी हुई, जब बहुत बड़ा भारी पाप, करो पानी पीने में पाप लगता है, कितना पाप पैदा हो गया, कितना पाप हुआ, क्या दशा होगी आपकी, भगवान जाने, बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा है, क्या मानते नहीं है, मेरे को कहते मत कहो ये बात, मत कहो ये बात, मत कहो, मैंने कहना छोड़ दिया, कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, क्या करे, तो तू सुना ही नहीं चाहते, क्या करें, क्या करें, बहुत कम कहता हूँ, आज का कोई मौका आ जाए तब कहता हूँ, हृदय में बहुत आती है, मैं लोग दुख बहुत होता है, पाप आप करते हो दुख मेरे को होता है, अगर आप संयम रखो तो हर्ज क्या है, संयम रखो, एकांत रहो, सिर्फ संघ क्यों करो, आप संतान नहीं चाहते तो क्यों करो। बीकानेर में एक ब्राह्मण जिसकी लड़की को वो ब्याह किया गया, बिना से लड़की लड़की ब्याह, मैं जानता हूँ, पहला गर्भ हुआ, वो गर्भ जेठ ने गर्भ से पाठ करो, उसके जेठ ने जबरदस्ती करके पहला गर्भ पाठ कर दिया, बस लड़की बीमार हो गई, दूसरा गर्भ हुआ, दूसरे को बर्दाश्त करो, तो फिर ब्याह क्यों करो, पहला गर्भ नाश किया, पहला ही पहला, मैं जानता हूं उसको, ऐसी ऐसी दशा आप लोगों को हो रही है, फिर ब्याह क्यों करो, रोने करो। बहुत बड़े भयंकर पाप है। जेठ कहता हमारा संतान नहीं चाहिए, संतान चाहिए तो लड़के का ब्याह क्यों गया। अब ठीक कहता, भोग भोगना और पाप करना, भोग भोगना, भोगों में आते लगना, ऐसी दुर्दशा हो रही संसार की। बड़ा भारी पाप हो रहा है, भयंकर कलयुग है ये। शास्त्रों में कथे ही नहीं आता सही किस समय में पाप हो पाता हो। आप इतने बैठे हो, सत्संग सुनने वाले, पुराण सुनने वाले, भागवत सुनने वाले, कभी आया पहले ऐसा? प्रहलाद जी थे गर्भ में, उसमें कायादू थे, प्रहलाद जी माता का नाम था कायादू, वो गर्भवती थी, सबको लूट लिया, उसको पकड़ जाने गए। नारद जी मिले, अरे भाई पबला को दूध, गर्भवती स्त्री को तो दुख दे रहा है, कि मैं गर्भ है इसमें। नारद जी ने कहा तेरे तो कोई बात नहीं, ये गर्भ तेरा कोई नुकसान नहीं करेगा, छोड़ दे। नारद जी कहने छोड़ दिया। नारद जी ने कुटिया में रखा, फिर तुम बेटी है मेरी, खूब बोलते प्रसन्नता रहे, तुम समझ पाए हमारे बाप से बैठे हो, अपने पिता के घर पर बैठे हो, ऐसे प्यार से उसे पालन किया, सब रक्षा करी। नारद जी महाराज मेरे प्रहलाद धर्मा कर्म में ही उपदेश दिया भाई, जिससे प्रहलाद जी का भगत हुआ है, प्रहलाद जी का भगत। तो गर्भ गर्भ नहीं गिराया, इंद्र ने पकड़ कर ले गया, जल में गया तो मारूंगा। गर्भ गिरा उसका गर्भ नहीं गिराया, गर्भ गिरा पाप कर रहा है, गर्भ नहीं गिराया उसने। भागवती कथा है ऐसी बात है। इस वास्ते आप लोग गर्भ गिराते हो स्त्रियों और पुरुषों को, बड़ा बड़ा भयंकर पाप लगेगा, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। रोग फिर रोग और अगाड़ी फिर संतान नहीं होगा, ऐसे गर्भ गिराने वाले स्त्रियों के संतान नहीं होगा। जयदेव जी ने समझा, जयदेव जी आज गीता प्रेस कितने द्वारा कितो संसार साहित्य प्रचार करे, कितना अच्छा प्रभाव होगा। ये कर्म सबका सब सत्संग का है, ये सत्संग हो रहा है, इसके मूल में क्यों जयदेव जी है। इतने महापुरुष हुए, महात्मा हुए, उन्हें कह दिया मेरी स्त्री के पुत्र नहीं होगा, इसने छोटे बालकों की हत्या करी है, इसे संतान नहीं होगा, नहीं हुआ संतान, ऐसी बात है। आप संतान का नाश करते हो, इसलिए सवाल कोई पाप है ही नहीं, बड़ा भाई भयंकर पाप। तस्वीर कई अपना रही है देश की वर्तमान अवस्था और उसका परिणाम। हाँ वैसे वो पुस्तक है मेरी लिखी हुई, वो पढ़ो। देश का भव्य, देश की क्या दशा है, इसका भव्य परिणाम क्या है, ऐसी पुस्तक लिखी है मैंने, उनको पढ़ो देखो। मैं पढ़ते नहीं, लेख नहीं पढ़ते, लेख आपके बड़े बड़े अच्छे अच्छे अधिकारी राज्य करने वाले उनको कहे तू लेख तो पढ़ते लो, हमारा पढ़ लो एक बार, नहीं पढ़ा, पढ़े नहीं, सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, एक बनास करो लगे हुए हैं, अब क्या करें बताओ। लेख लेख करके देखा कि एक लेख अब छपेगा, आप देख लो पहले जब छपाएंगे, नहीं देखा पढ़ा नहीं, एक पन्ना नहीं पढ़ा, एक पन्ना है, एक पन्ना पढ़ लो, पढ़ा नहीं। मैंने खुद ने कहा पढ़ लो एक बार, मैं नहीं कह रहा हूँ मानो मानो मत मानो, पढ़ तो लो, आप लोगों से पढ़ने की है हमारी प्रार्थना, आप मानते तो रही है, कहना कह रहे नहीं कहो तो मानो, उसको पढ़ कर देखो, गीता पर मिलती है पुस्तक। पहली और देर से पाई थी 1,00,000, पीछे गीता प्रश्न मिलती है, गीता प्रश्न छपी है, सुख मिलती है, सस्ती पुस्तक है। और गर्भ गर्भपात के विषय में एक पुस्तक है, चार पांच सब पुस्तक, छह पुस्तक है, वे पुस्तक आप पढ़ो, आप पढ़ो आपको ज्ञान होगा, पढ़ते नहीं सुनते नहीं, कहता करते नहीं, पाप करने को तैयार, अरे पहले सुना तो सही, देखो कितना नुकसान है, क्या क्या फायदा होता है, नुकसान कितना होता है, पढ़ते रहे। अब आप पढ़ो ही नहीं, सुनो ही नहीं, मेरे को व्याख्यान में रोका है, श्रद्धाचार में रोका, तब जोर से लिखा नहीं। मरोगे खुद कुत्ते की मौत मरोगे, दुख पाओगे, मानोगे नहीं, पर नहीं मानते, फिर भी मानते हैं। लोगों ने बात बताई बीकानेर में, वहां दूसरे देशों की अपेक्षा जनता के देखते हुए गर्भपात कम हुआ है, कम हुआ है, इतने इतना मानते हैं। पर साफ बंद करो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, आप कृपा करो, कृपानाथ पाप मत करो, अन्याय मत करो। मेरे को कहते तुम क्यों सुनाते हो, हम क्या सुना भाई, हम हमारा काम क्या है, आप समझे, लोगों का उद्धार हो, कल्याण हो, इसी बात अच्छी अच्छी बातें बतावे, आपको कल्याण की बात बतावे, सुगमता से कल्याण हो, पाप के निषेध की बात भी हमारा कर्तव्य है, इस बात कहता हूँ। ज्यादा तंग करते है, बहुत तंग किया है, कम करना मैंने कम कर दिया। अब आप लोग ही मेरे को निषेध करते हो, कैसे सुना, थोड़ा ख्याल तो करो, कहीं नफा और नुकसान क्या क्या है, इसमें लाभ नफा क्या है, नुकसान क्या है, को नहीं भी शुरू शुरू कर दिया। 40 टन बढ़िया चावल, इतने गेहूं यहाँ से भेजे, बोले उतना सब नमूना दिया, हमारे पास है वो नमूना, मूंग पाया जा रही है, और कहीं जा रहे हैं, साग जा रहे हैं, फल जा रहे हैं, आम जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीज जा रही है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा विदेशों में जा रहा है, बढ़िया बढ़िया टाट विदेशों में जा रहा है, वो टाट आपको दिखाया, आपको नहीं मिलता है वो टाट, सफाद ऐसा सफेद सफेद चाट, भगवा चाट, बहुत बढ़िया चाट, आपको लाओ दिखाओ, लाओ भाई थोड़ा मुझे दिखाओ। हीरे जवाहरात भी जा रहे हैं, आप तो टाट की बात कर रहे हैं, वो कहते हीरे जवाहरात जा रहे हैं, सोने कीमती में जा रही है, तो कंपनी आ गई, वे पानी बेचते हैं, पेप्सी के लिए पानी, पानी दे रहे दे रहे, अच्छा 10-10 रुपया लगे एक एक बोतल का, ऐसा पुत्र सब देश को दरिद्र बना रहे हैं, दरिद्र बना, देश मात्र दरिद्र हो रहा, असली धनियों का जा रहा है, असली चीजें जा रही है, विदेशों में जा रही है, अरे कंपनियों को आधी छूट दे दी है, वे आकर के प्रचार करते जोर शोर से, पेप्सी में गाँव गऊ वहां से सूर का है, सूर का तो नहीं है, गऊ का है, कई चीजें ऐसी है, गौ माँ से वर्मा वर्ण प्रचार कर रहा है, ऐ लोग खा रहे हैं सब, वे चीजें खा रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। गऊ का है, दूसरों ने पूछा सूर का, सूर का नहीं है, ऐसी चीजें खाने को दे रहे हैं, और सरकार का प्रबंध है कि छोरा पढ़े चीज वही भोजन करो, स्कूल में वही भोजन करो, वही पढ़ो, फीस लगेगी वहां पर, घर जाने जरूरत नहीं। गंदेर में गए, उसमें आए दिन छोरा कहते हैं हमारे को मांस खा लो और ये अंडा खाओ, अंडा की जबरदस्ती करते हैं, चाहे स्कूल में अंडा पालन करने के लिए मकान बने बढ़िया बढ़िया, ये तो सब बढ़िया, आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है, कैसे कैसे पाप कर रहे हैं, कितनी मछलियां की जा रही है, राम राम राम राम राम राम, अरे वे पांच पाप कर रहे हैं, ब्राह्मणों के वैश्यों के बच्चे मछलियां खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, निगमानी को बदली कर रहे हैं, ये दशा हो रही है, अरे रोगी हो रहे हैं, उन्हें रोग पैदा हो रहा है, मरते महंगा मांस छोड़ते नहीं, ऐसे व्यसनों में पड़ने से बहुत जल्दी मरते हैं, उम्र का ज्यादा नहीं होती भंग बने, ये टाट है, देखो ये टाट है, देखा टाट का है, ये सूत का नहीं है, ये टाट है, ये जिनके हाथ में व्यापार है उन्होंने लाकर हमारे को दिया कि आप बिछाओ ये देखो। आपको नहीं मिलता, आपको नहीं मिलता, हिंदुस्तान वाले नहीं मिलता, हिंदुस्तान के तरफ है ऐसा साफ बात ऐसा रहा। देख लो आप, देख लो तेरे मन में बढ़िया बढ़िया चीजें, मौके मेरे चलते हैं, नमूना दिया सब विदेश में जा रहा है, रखना भाई सब तरह नमूना दिया। बदले में मशीना मंगाते मशीना चेतस हो रही है, गेहूं है जो है चना है बाजरा है सब तरह का अनुसार है, फल जा रहे सब तरह के फल उनके ऊपर नंबर लिखे होता छपे होता ऐसे फल हमारे खाने का आए हैं, पैसे बेचे थे हाथ में हमारे दे दिए, हमारे ऊपर चिप्पी हट गया, चिप्पी लगी हुई ऊपर नंबर लिखे होता, बढ़िया बढ़िया आम बढ़िया बढ़िया चीजें सब भी दे जा रहे, ये तो सब हो रही है देश का, देश बात सके देश की क्या दशा होगी, सब दरिद्री हो जाएगा देश, अच्छी अच्छी चीज जा रही है। ये विश्वव्यापी ये विचारधारा चल रही है कि परिवार नियोजन होना चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक दल हो कोई शासनाध्यक्ष हो, कई देशों ने बंद कर दिया है, वर्तमान की दशा परिणाम उस पुस्तक में लिखा है, कई ऐसा कर दिया है जिन्होंने ज्यादा संतान हो जाए राजस्व सहायता मिलती है, राजस्व मकान बनाएगा उनको राजस्व सहायता मिलेगी, खर्चा बहुत घट गई, अब क्या दशा हो गई, अब चेत हुआ उनको ये नियम से नहीं करे, यहाँ के नहीं चेत थे मन लिखा है वहां, लोगों ने अपने देश की जनता घट जाएगी इस बार राजस्व ज्यादा संतान हो राज्य की तरफ से उनको सहायता में देखो अच्छी तरह से, यह दशा हो रही आज, आप सुनते हो सत्संग सुनते हो मानते नहीं, अगर ये बुरा चाह छोड़ दो तो कितनी बढ़िया बात है, विदेशों से जाने वाले मान रहे नमन दिया हमारे, बहुत बढ़िया अच्छा हुआ 40 टन 40 लाख टन 40 लाख टन टन एक होता है 27 मन का 27 मन का एक टन 40 लाख टन भेज रहे थे मजे में भर भर करके, हम देख रहे हैं अनाज जा रहा है फल जा रहे हैं, उत्तराखंड की भूमि के जा रही बुढ़िया जा रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया औषध जा रहे हैं, सरिद्र महान दरिद्र बना रहे देश को, वे मनुष्य में पैसा मिल जाए, हमारे पैसा मिल जाए, पैसों के विषय में दरिद्र देश को दरिद्र कर रहे हैं, अंग्रेज और ये धारणा है कि इसको देश बना देना, बैलों को मार देना, खेती नहीं कर सके फिर हम खोलेंगे बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी अपने मशीन उनसे हम पारे, ये जितना बालू है इनसे कांच बनता है, कांच हम फैक्ट्री बनाएंगे बीकानेर में, ऐसे बनाएंगे ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां खोलेंगे, बस केवल फैक्ट्री में मजदूर मिल जाएंगे क्योंकि खाने को ख्याल में खेती कर नहीं सकेंगे, बैलों को मार दिया कत्ल कर दिया बैलों को, अंग्रेजी गाय रखी बैल बैल काम नहीं आते थोड़ी होते होती झड़े बस देखे देशी गायों को मार दो खत्म कर दो खत्म ऐसे करके खत्म कर रहे हैं, 36,000 कारखाने हैं गायों को मारने के, गायों है भेड़ा है पशु है पक्षी है इनको मारने के, हाथियों के मारने किया है हाथियों को मारना सांपों को कब मारना सब सांप को मार दिया सांप के से करके कील दे दी सीधे सीधे सार खाल उतारते ऐसा चमड़ा खा रहे हैं, विदेशों में भेज रहे हैं। ये दशा हो रही है हमारे देश की। कहने के लोग मानते नहीं, हम कौन माने, अंग्रेज बड़ा असर है। सिनेमा दिखा, सिनेमा में ये दिखाते हैं। अब मैं कितने आदमियों कहूंगा सिनेमा दिखाते हैं, अंग नहीं मिलेगा, लड़ाई में जगह नहीं मिलेगी, परिवार जीवन करो। पाठशालाओं में 16 छोरी को ये पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे छोरे को सब पढ़ा के परिवार नहीं करो, परिवार नहीं करो, ससुर नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हिंसा हो रही है। देश मात्र का बड़ा भारी पतन हो रहा है। मैं कोई नेता ही नहीं, कोई चेत ही नहीं, कौन चेत करे, नाश करने के हाथ लगे हैं। हजारों और बाहर की कंपनी आ गई है, जो पानी बड़ा बड़ा कर दे रही है, 18-10 विवाह हो विवाह के बीच में लाखों रुपयों का पानी, यहाँ का पानी पानी बड़ा बड़ा दे रहे हैं, वो पानी दे रहे हैं, लाखों रुपये का खर्च कर रहे हैं। देश को महान दरिद्री बना रहे, क्या दशा हो गई। अब सोचते नहीं, बात मानते नहीं, सब तरह से नुकसान ही नुकसान है, धर्म का भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है, बड़ा भारी पतन है। ना ये माइया मानते हैं, ना भाई मानते, क्या मानते नहीं, थोड़ा करते, थोड़ा कड़ा मानते भी है, परंतु सब प्रसार जोर से नहीं करते। आपको चाहिए आप लोग प्रसार करो देश भर में, जो बड़ी शांति मिलेगी, नहीं देश न पतन होगा देश का। परवा किसी को है, परवा नहीं है, सबको दुख पड़ना पड़ेगा, सबको उद्योग कबर का अन्न नहीं मिलेगा। मैं कई वर्षों कह रहा हूं अन्न नहीं, पानी नहीं मिलेगा। आज पानी की तंगी आ गई है, कुआ पानी कुआ बोरिंग करते हैं, नीचे पानी चला गया है, बांध मान जीते मील में और बांधा मांगकर रेता भर रहा है, वर्षा कम हो रही है, पानी नहीं मिलेगा पानी पीने के लिए, इतना पाप कर रहे हैं। करीब आ रही बार दुकाल पड़े बिना अन्न दुखी बहु लोग मरे, लोग मरेंगे ऐसा, पानी नहीं मिलेगा, मानते हैं नहीं, प्रत्यक्ष बात है। अभी वहां दक्षिण में पंडरपुर आदि में इनका नाम आनंदी में माप का पानी नहीं जा सकता है। अब शीत काल में अब गर्मी काल में क्या दशा हो गई, पानी नहीं है पीने के बाद, पानी नहीं है। अभी माँ पर रहे तो उतना तो पानी मिलेगा, कौन पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग कर रहे हैं फिर नहीं जा रहे हैं पानी, ये दशा हो रही है। बांधों में भर रहे हैं पानी, रेत भर रही है, वर्षा कम हो रही है, पाप का फल भयंकर होगा, दुख भोगेंगे, मरेंगे लोग। अभी 5-6 वर्ष के 5-6 वर्ष है बाकी, शुरू में अभी भी है, शुरू है, युद्धों की तैयारी हो रही है, रहेंगे मरेंगे। अभी 100 वर्ष हो जाएगा ये, पीछे बाहर काट देते 6-7 वर्षों में बहुत आदमी मर जाएंगे, बहुत मर जाएंगे, यही दशा होगी। भविष्य कही है वाणी, भविष्यवाणी 6-7 वर्षों में बहुत ये जनता ज्यादा मर जाएगी। पीछे हिंदू धर्म का प्रसार होगा, ये हिंदू धर्म रक्षा करेगा, सब मर जाएंगे। हिंदू रहते हुए हिंदुओं का नाश कर रहे हैं, ये बचाव हो रही है, बड़ी भयंकर दशा है। राम राम राम राम राम राम, अब मानते नहीं, कृपा करो कृपा ना तो मानो तो सही, शोक मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी, शांति होगी, आनंद होगा, भजन में करो अच्छा होगा, कहते हैं चिल्लाते हैं जोर से, मानते हैं, दुख पा रहे हैं, दुख मिटेगा बात मानते नहीं है, दुख बड़े ऐसी बात कर रहे हैं श्रेष्ठ, अंदर जरूरत है, अंदर जरूरत नहीं मिले, जल नहीं मिला, पीने के पानी नहीं मिले। ऐसी दुर्दशा होगी। बंगाल में मुसलमान बहुत आ गए हैं, आपके जवान जवान सोने पढ़ने के जायदाद है उनको ले जाते, ऐसी बातें सुनी मैंने। मुसलमान ले जा रहे हैं छोरियों को ले जाकर, इससे बढ़ती है, दो दो चार चार मुसलमान विवाह कर सकते हैं, हिंदुओं भी विवाह नहीं कर सकते, तलाक दो कर सकते हैं, चार पांच हजार, एक मुसलमान 60 घर का लड़के 3 विवाह किए है, चौथा विवाह करेंगे 5-7 वर्ष पहली बात है, 20 भी लड़के के और है, एक मर गया 19 है, ऐसा मेरे पास समाचार आए है। वो बढ़ रहे, टीडी बढ़ रहे, जो ईसाई बढ़ रहे, मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू नाश कर रहे हैं, हिंदू अपना नाश कर रहे हैं, तेरा मानते नहीं, वो लोग क्या करें, ऐसी दशा हो रही है। आप कृपा करो बहनों माताओं, आप कृपा करो, छोरियों को ले जा रहे हैं, छोरियों की बिक्री हो रही है, अच्छे अच्छे आदमी उठाकर छोरियों को ले जाए, ये बिक्री करते हैं, छोरियों से संसार पैदा होता है, संसार पैदा करने के लिए उसमें ले जाने, आप पैदा ही काम कर रहे हो, पैदा होने के लिए आप ही मदद करते हो, दोनों तरह से आप होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण, बहुत आफत है, बहुत आफत है, बहुत आफत है, आप परिवार नियोजन मत करो, परिवार अगर पाद के दिशेर के लिए तो कंपनियां काम करती है, परिवार नियोजन नहीं करते। मैंने अखबार लिया 5 सैन्य अखबार है, उसमें दिया जिसमें परिवार नियोजन बात छापी नहीं, वो कहते बहुत आवश्यक है, तो जरूर है, तो करना चाहिए, ऐसा छापा है, हमारे लिखे हुए छापे अखबार छाप रहे नहीं, अखबार भी इसे पीछे पड़े, परिवार नियोजन करो, गर्व का निषेध तो फिर करने लगे हैं, परिवार नियोजन करते नहीं है, क्या दशा होगी अगर हम नहीं जा रहे, अभी चेत कर लो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो गई, और बता दें मैं भजन गाने का मन करता है आपको सुनाते हो आई वो शूट धीरे अच्छा बंदा ऊंचा हो गया पद गा दे भैया, अच्छा पद गा दे, अच्छा ये है, ऐसा सुनने में आया, वो बता रहे हैं कि आगे जाकर के 2 से ज्यादा जिससे कि बच्चे हो जाएंगे उसको सजा दी जाएगी, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? आप तो कहते हैं कि ऐसा परिवार नियोजन मत करो, सरकार कहती करो, सरकार के साथ में रहना है, क्या करें? विरोध करो तो सरकार नहीं बना सकती, अगर प्रजा विरोध करे तो सरकार नहीं बना सकती, नहीं बना सकती, नहीं बना सकती, आप विरोध करो, आज राज्य प्रजा का है, प्रजा सुख से कोशिश करी, राज करने वाले कौन है आदमी, कैसे हैं वे, दशा होने वाली है, लोगों ने विदेश में कैसे बन गया है, कई जगह कर्तव्य बन गया है, कई जगह उन्नति करते हैं, कई जगह नाश कर रहे हैं, आप लोग करो तो जाएगा। जागिए हे मातृशक्ति, नींद में क्यों सो रही, जागिए हे मातृशक्ति, बंद कर संतान को तुम क्यों निपूति हो रही, बंद कर यो वंश अपना नाश कर तुम क्यों निपुति हो रही वंश अपना तुम क्यों अब तुम कर रही दुख तो बड़ा हमको यही नाश अब तुम कर रही दुख तो बड़ा हमको जागिए हे हिंदू जननी नींद में क्यों सो रही जागिए हे हिंदू जननी नींद में वंश अपना नाश कर तुम क्यों निपुति हो रही वंश माँ अगर बनती नहीं तुम हो कहो किस काम की माँ अगर बनती नहीं तुम हो कहो क्षणिक सुख की लालसा से बीज विष के बो रही क्षणिक सुख की लालसा से बीज विष के बो रही जागिए हे मातृशक्ति नींद में क्यों सो रही गर्भपात कराय के तुम डाकिनी क्यों बन रही गर्भपात कराय के खुद डाकिनी खा रही बच्चों को तुम माता की कीर्ति खो रही खा रही बच्चों को तुम माता की कीर्ति खो रही जागिए हे मातृशक्ति नींद में क्यों सो रही है भयंकर पाप इसका ब्रह्म हत्या से बड़ा है भयंकर पाप इसका ब्रह्म हत्या करके अपनी दुर्गति क्यों पाप सिर पर ढो रही करके अपनी दुर्गति क्यों पाप सिर पर ढो रही जागिए हे मातृशक्ति नींद में क्यों सो रही जागिए छोड़ सुख आराम हिंदू वंश की रक्षा करो, छोड़ सुख आराम हिंदू वंश की, अन्न जल भगवान देते बात यह सच्ची सही, अन्न जल भगवान देते बात यह सच्ची सही, जागिए हे मातृशक्ति नींद में क्यों सो रही, बंद कर संतान को तुम क्यों निपुति हो रही, बंद कर संतान को तुम क्यों निपुति, तुम क्यों निपुति हो रही, तुम क्यों सीता राम ने भजिन लाओ लीजिए रे, सीता राम ने भजिन रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, हरी बोल न कीजिए रे, सीता राम ने भजिन लाओ लीजिए रे, सीता राम रे, हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, बोल राम कृष्ण कीजिए रे, सीता राम ने भजिन लाओ लीजिए रे, सीता रे, मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीता राम ने भजिन लाओ लीजिए रे, सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 30 मई 1999 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।